Vardım kırklar kapısına, mail oldum yapısına. Vardım kırklar kapısına, mail oldum yapısına. Bakmışam hak kapısına, bakmışam hak kapısına. Evvel Allah, ahir Allah, imanım amen tübillah. Dönemem estağfirullah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. İmanım amen tübillah. Dönemem estağfirullah. Ben deyem Allah eyvallah. Akıttım gözümden yaşı, eridir dağları taşı. Akıttım gözümden yaşı, eridir dağları taşı. Halidir imamlar başı, halidir imamlar başı. Evvel Allah, ahir Allah, imanım amen tübillah. Dönemem estağfirullah. Dönemem estağfirullah. Ben deyem Allah eyvallah. Davut sular canlar canı, Mevlana Mahmut hayranı. Davut sular canlar canı, Mevlana Mahmut hayranı. Birimiz Veysel Karani, birimiz Veysel Karani. Evvel Allah, ahir Allah, imanım amen tübillah. Dönemem estağfirullah. Estağfirullah, ben deyem Allah eyvallah.